Zo, hallo lieve luisteraar. Ja, zoals je misschien gemerkt hebt, zijn we in Rue Paris. En daar is de eerste actieconferentie van de nieuwe Nederlandse vredesbeweging. En er zijn heel veel mensen. Het is afgeladen. We vielen met ons neus in de boter met Jan Pronk, die ging praten. En er was een hele interessante meneer uit België. Die hield een heel kort praatje. En die wil ik graag nog even spreken. Die staat hier, maar die was nog heel druk in gesprek. En zo kort als zijn toespraak was, zo lang is hij nu aan het woord. Wel, plannen is nog vaak. We wachten een beetje op het moment dat het wat concreter gaat. Als jij heel goed luistert, kun je ook Jan Pronk nu horen praten met het NOS Journaal of zoiets, denk ik. Of iets NOS-achtigs. Dat is een bekende pop. En ik heb mijn kaartjes vergeten. Nee. Maar